Ik wil juist heel graag een niets aan de hand iemand zijn. Maar het ironische ervan is dat ik zo'n leven nu juist niet heb. Ik heb een thuis gevonden in het moeder zijn en alles wat daarbij hoort. Schoenmaker blijft vooral niet bij je leest. Ik vind het erg leuk naar iets anders gevraagd te worden dan naar racisme en discriminatie en Black Lives Matter. Dit is de hartslag van Jovanka Ostiana, zangeres, programmamaker. Kort geleden nam ze afscheid van Op 1. En medepresentator Thijs van den Brink gaf haar het mooiste compliment wat je kan krijgen. Namelijk dat ze het op haar eigen manier heeft gedaan en dat ze zichzelf is gebleven. En nu is er dus weer meer ruimte voor muziek. Ze raakte me toen ik haar over gospel hoorde vertellen in haar podcast Searching for the Soul. En vanaf zaterdag presenteert ze het tv-programma Zing. In interviews haalt ze vaak het nummer Home aan van Diana Ross. Een plek vol liefde, genegenheid, waar de tijd vertraagt en je de ruimte geeft om tot ontwikkeling te komen. Heeft ze die plek inmiddels gevonden? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jovanka, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Nou, we gaan het niet over racisme, discriminatie, Black Lives Matter hebben, als je dat niet wilt. Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar af en toe helemaal, ja, een beetje moe van wordt, dat het altijd dan over dat gaat. Ja, nou, het is niet zo dat ik er niet over wil praten. Dat is het gekke. Ik wil er best over praten. Het is namelijk superbelangrijk en het speelt een rol in mijn leven. En ik voel er ook een bepaalde verantwoordelijkheid om, als het daarover gaat, om ook iets kunnen bijdragen. Ja. Dat heb ik echt al mijn hele leven. Echt vanaf dat ik eigenlijk bij wijze van spreken kon nadenken. Maar wat je vaak in een interview hebt, is dat mensen lezen iets wat je ooit daarvoor hebt gezegd. En er komt altijd, je zit in een soort gekke recycle met je eigen uitspraak en gedachten. Terwijl je ook natuurlijk een veranderend mens bent in een veranderende wereld. En soms is het ook gewoon heel leuk om het over iets anders te hebben. Want ik ben natuurlijk meer dan mijn kleur en mijn achtergrond en mijn etniciteit, et cetera. Ja. Laat ik dan één vraag nog erover stellen. Ja. Van, omdat je het hebt over, je kunt erin veranderen. Ja. Heb je ergens een verandering doorgemaakt in jouw kijk op racisme, discriminatie? Ja, zeker wel hoor. Want je moet je voorstellen, ik ben opgegroeid in Amstelveen. En ik zeg het altijd, dat toen ik heel, heel jong was, had ik eigenlijk niet door dat ik bruin was. Ik was gewoon kind. Ja, wat ook heel mooi is. Ja, je hebt het niet echt, je bent er niet mee bezig. Dus ik denk wel dat je het ziet. Net als je ziet van de een heeft een rode fiets en de ander heeft een witte fiets. Maar het betekent niks. Het is gewoon anders. En op een gegeven moment is die kleur een betekenis gaan krijgen. En dat sluipt er dan zo'n beetje in. En op een weet je nog wanneer dat moment was dan? Ja, ik weet dat. Ja, dat weet ik wel. Kijk, achteraf, want het is echt een onbewust proces. En als je achteraf echt heel ver teruggaat, dan waren er al eerder dingetjes. Bijvoorbeeld ook met een reclame, maar misschien komen we daar later nog op. Maar het echte soort in my face turning point van, ik ben echt niet zoals de rest, was denk ik toen ik een jaar of 14 was. En dan bij een met een klasgenootje meeging. En dat die moeder supergoed bedoeld heel verbaasd was dat ik bij haar dochter op het gymnasium zat. En waarschijnlijk ook supergoed bedoeld tegen mij zei van, oh, maar dat is echt, dat is toch heel moeilijk voor jullie. Wat knap van jou, want dat is heel moeilijk voor jullie. Voor jullie mensen. Ja, nou ja, ik dacht nog voor jullie sneakerdragende hangjongeren. Over wie hezen het? En zeg maar binnen een paar seconden viel het kwartje dat ze het gewoon had over mijn ouders, als donkere mensen. En ik weet dat dat wel echt een enorme impact op me heeft gehad. Dat ik echt dacht van, oh, die moeder die ziet mij echt en die dacht ook echt dat we geen kranten thuis hadden. En terwijl ik gewoon ouders heb die super geïntegreerd in Amstelveen. Dus ja, dat was wel zo'n moment. Maar het is daarna ook weer veranderd. Want ik ben zo rond mijn 16e heb ik ook weer een beetje een soort van hele gefrustreerde periode gehad. Want ik allemaal films gezien over slavernij. En zo'n film als Burn Mississippi Burn. En daar raakte ik zo van. Toen dacht ik echt, oh, wat een onrecht. Ja. En toen ging ik in een soort antiracisme club. En daar ben ik weer veranderd. Toen dacht ik van, ja, ik kan wel allemaal manifestaties gaan organiseren. Maar ik kan misschien ook gewoon op een bepaalde manier zichtbaar zijn. Zodat de gedachte of het beeld van de mensen die ik probeer te bereiken, dat die verandert. Slowly but surely. Gewoon omdat ik mijn best doe. Ja. Ja. Nou ja, laatst vroeg iemand aan mij van, voel jij jezelf een rolmodel voor Aziatische Nederlanders? En toen moest ik gewoon lachen. Ja. Want ik dacht, volgens mij, wie zegt dat nou over zichzelf? Van, ik ben een rolmodel. Nee, ik denk niet dat mensen dat zo, ja, ik denk dat die er wel zijn. Maar de vraag van, zou je het willen zijn? Of niet dan rolmodel, want dat vind ik geen lekker woord. Nee, wat is dat toch wat daar niet lekker aan is, aan dat woord? Ja, er zit toch ook een beetje iets ijdels in, hè? Ja. En dat vinden we toch met z'n allen hier in Nederland ook niet zo fijn. Nee. dat moet je niet te veel willen zijn. Maar als je aan mij vraagt van, zou je een voorbeeld willen zijn? Dan denk ik dat ik dat toch wel zou willen, snap je? Als iemand iets kan hebben aan iets wat jij doet met je leven of iets wat jij zegt, dan is dat toch wel iets. Ja, ik weet niet. Ik heb ook mensen als voorbeeld gehad. Dus als ik het omdraai, denk ik, ja, ik heb me ook vastgehouden aan een paar uitspraken of beelden waarvan ik dacht van, oké, weet je? Dus ja, ik ben wel voor voorbeelden, maar rolmodellen vind ik weer net, nee, dat vind ik een lastig woord. En dat voorbeeld, of een van die voorbeelden, is dat dan Diana Ross? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ook mijn moeder en mijn tante en mijn oma, die 97 wordt. Het zijn allemaal hele krachtige vrouwen. Maar ook inderdaad een Diana Ross. Er zijn er meerdere, hoor. Maar Diana is er wel even, die staat wel heel hoog in mijn lijst. Ja, ja. Wat maakt het dat zij zo hoog staat? Weet je dat het eigenlijk na heel lang fan te zijn geweest van haar, zonder dat ik wist waarom, dat het echt pas toen ik een voorstelling over haar ging maken, dat alle kwartjes zo, ja, weet je, dat het duidelijk werd voor mij. Hiervoor had ik gewoon heel de tijd het gevoel, echt vanaf mijn jeugd, van alsof zij een soort de moederstem is. Heel apart. Dus ik denk dat iedereen wel, ik kan niet voor haar praten, maar ik denk dat bijvoorbeeld Glennis Grace heeft als moederzangeres Whitney Houston. En Edcilia heeft dat met Olita Adams. En zo heeft iedereen wel iemand. Hè? Een bepaalde zangeres kan ook heel erg naar Joni Mitchell hebben geluisterd en zich daar heel erg thuis hebben gevoeld in dat geluid. En dat had ik met Diana Ross. En wat zei die moederstem Diana Ross dan tegen jou? Ik denk vooral heel erg, je mag er zijn. Je mag er zijn met jouw aparte geluid. Of met je, want zij was apart. Het was een aparte, ze had een aparte zangstem. Ze had een aparte spreekstem. Ze is ook qua looks, weet je wel. Ze was een trailblazer. Ze was echt een pionier. Maar ja, best grote ogen, uitpuilende ogen. Hartstikke dun. En toch heeft zij gewoon een soort markt voor zichzelf gemaakt. En een soort brand van zichzelf gemaakt, een soort merk. Ja, ik vind dat zo super knap. Dus het is echt een icoon op allerlei gebieden. Maar gewoon die come as you are. Mm-hmm. Ja, kom zoals je bent. Je mag er zijn. Dat is hetgeen wat ik het meest van haar heb geleerd. En als jij zegt van rolmodel hoef ik niet per se te zijn, dat zeg je niet echt over jezelf, maar ik zou wel een voorbeeld willen zijn voor mensen. Heb je dan ook duidelijk voor ogen, voor die groep mensen zou ik een voorbeeld kunnen zijn? Het is eigenlijk voor iedereen wel, hoor. En dat is misschien, dat klinkt heel wat. Maar dat is meer gekomen omdat ik heb gemerkt dat als je soms wat doet en je kan soms een berichtje krijgen van iemand die, nou, ik noem maar wat, helemaal niks met mij te maken heeft. Mm-hmm. Man, wit, werkt in de bouw, stuurt mij een bericht. Ik zie jou bij Op1 gewoon in een soort gat springen. Ja. En jouw lef heeft mij getriggerd om een stap te maken binnen mijn beroepsgroep die ik normaal niet zou hebben genomen. Dan denk ik van, wauw. Weet je, die persoon, ene Michael, is geïnspireerd door iets wat ik heb gedaan. Dat vind ik dan zo tof, dat ik denk van, nee, ik wil me helemaal niet richten op alleen maar meisjes of alleen maar vrouwen van kleur. En ik wil het ook niet heel de tijd heel bewust doen. Ik weet gewoon in mijn achterhoofd dat, dat de dingen die je doet invloed kunnen hebben op iemand anders. Dat is eigenlijk al een beetje genoeg. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jovanka Ostjana. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Jovanka, je bent bekend als zangeres en presentatrice, maar velen beschouwen jouw muziekcarrière als meer succesvol dan je televisiewerk. Hoe zou je reageren op de kritiek dat je televisiewerk soms oppervlakkig of minder impactvol is in vergelijking met je muziek? Ja, is dat iets waar je over nadenkt? Van hoe succesvol ben je? Ik vind succes ook altijd een beetje een naar woord. Maar hoe succesvol of geslaagd ben je op verschillende gebieden? Ja, ik moet even goed nadenken hoor. Kijk, ik ben natuurlijk in eerste instantie zangeres. Dus eigenlijk is dit ook een beetje een no-brainer. Weet je wel? Ja, dat is mijn vak en dat is mijn passie. En ik ben eigenlijk in het presenteren terechtgekomen. Ik, dat is altijd wel een deel van mijn leven. Hè? Dus letterlijk als kind al presenteerde ik de weeksluiting en deed ik er ook aan mee. Het was hilarisch. Dus soms kondig ik mezelf aan. Zei ik zometeen. Like a Virgin van Madonna, gedaan door mij. Dus ik moet me even omkleden. We zo bij u terug. Dat soort dingen. En ook op de middelbare school. Maar goed, het echte presenteren kwam echt op latere leeftijd. Ik ben het sowieso daarmee een laatbloeier. Ook met solo gaan, hoor. En dat was Vrije Geluiden. En dat vond ik fantastisch om te doen. Dat was intiem. Het was, ik zat met de ene week met Sardijnse keelzangers, de andere keer met de fadozangeres, dan weer met iemand uit Kaapverdië. En je kon echt gesprekken voeren. Dus dat vond ik helemaal geweldig. En ja, dan, ik denk dat als je het dan had gevraagd, dan kwam er misschien een ander gegenereerd antwoord uit. Ja. En ja, op één, dat is gewoon inderdaad, joh, dat was zo een andere. Een ander vakgebied, zo'n andere. Dat had niks te maken met Vrije Geluiden. Dat had niks te maken met muziek. Het was niet één op één. Het was live. Het ging om actualiteiten. En dan ook nog eens in zo'n beetje de meest bizarre periode in jaren tijd. Hè? Ja, met corona. Ja, dat is toch gewoon. Ja. Hè, dat had niemand kunnen bedenken. In wat voor periode we terecht zouden komen en ook daarna. Dus ik kan me voorstellen dat er dan zoiets uitkomt. Ik vind dat niet gek. En ik vind dat ook niet in die zin. Ik vind het logisch. Ja. Nou, waar ik dus echt bewondering voor heb gehad bij jou is, je kreeg vanaf dag één eigenlijk best wel veel kritiek over je. Zeker. En het leek wel alsof je, zeg maar, je ging gewoon door. Ja. Alsof je het gewoon van je af liet glijden. Was dat ook echt zo? Nou, heb ik het van me af laten glijden? Nee. Had je een soort van mechanisme ontwikkeld waardoor je, ja, waardoor het niet bij je kon komen? Nee, het kwam zeker wel bij me. Maar wat ik, ja, dus dat zijn ook weer van die niet bewuste processen. Hè? Ik denk, wat ik je net eerder zei, van dat ik veel sterke vrouwen om me heen heb gehad als voorbeeld. Ja. Dat mij ook een beetje op de been houdt. Dus ik heb gezien hoe zeer ingewikkelde of zware omstandigheden mijn moeder, mijn oma, mijn tantes niet omver hebben kunnen brengen. Dus mentale kracht. Ja, mentale kracht inderdaad. En ook echt een wil van. We gaan dit doen. Dus ik heb die mentaliteit, denk ik. Ja, want je zei ook aan het begin, een uitspraak die je eerder had gedaan, schoenmaker blijft vooral niet bij je leest. Ja, dat is een uitspraak die ik echt al, die is niet ontstaan zeg maar toen ik op één deed, hoor. Die deed ik echt al toen ik in de 20 was. Ja, nou dat komt echt heel erg. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het niet met me eens zijn, hoor. Dat je juist denkt van, hou je nou wel, juist wel bij hetgene wat je kan en wat je kent. Dat is ook een kracht. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook zo geldt, hè? Alleen ik heb op best wel jonge leeftijd meerdere mensen ontmoet die met spijt oud zijn geworden. Spijt over dingen die ze wel en niet hebben gedaan, maar vooral niet. Mm. En dat vond ik zo pijnlijk dat ik dacht, hè, heb jij nou 30 jaar daar en daar gewerkt, terwijl eigenlijk lag je hart heel ergens anders? Hoe kan dat? Weet je wel? En als het geen littekens had achtergelaten, of als iemand daar gewoon prima uitkomt, dan kan je zeggen van, nou goed, dat is gewoon de manier hoe jouw leven is gegaan. Maar dit waren mensen die daar echt last van hadden. En dat is me altijd bijgebleven. En toen dacht ik, ja, je kunt wel altijd veilig binnen de lijntjes, binnen wat je kan, nooit daarbuiten, niet willen struikelen, niet willen vallen en gewoon doen wat jij denkt wat je kunt. Dat kan. En dat is voor heel veel mensen prima. Maar als jij nieuwsgierig bent en wil groeien en toch voelt dat je passie breder is of dat je meer wil en je doet het dan niet, dan kun je spijt krijgen. En ja, dat is bij heel veel mensen ook echt in hun lijf gaan zitten. Nou, dat, sindsdien dacht ik, nee, waarom zou je bij je leest houden? Is dat om anderen te pleasen? Want heel veel mensen vinden het heel ingewikkeld. Dat hoor je die vroeger ook bij bepaalde acteurs. Oh, moet hij nou zo nodig gaan zingen? Dan dacht ik, laat die jongen zingen. Laat hem lekker zingen. Laat hem lekker zingen, wat nou is jouw probleem? Maar wat mensen misschien, waarom mensen dat doen, is omdat het veilig is. Omdat je hebt een enorm talent. Je hebt een enorm zangtalent, enorm muzikaal talent. En dan is het natuurlijk het veiligst om je op dat gebied te blijven begeven. Want dan is de kans om te falen is heel klein natuurlijk. Ja, klopt. Alleen heel veel dingen als, en dat merk je ook, dat zie je ook aan andere zangers of presentatoren, of het nou eerst met het een begon of met het ander. Het ligt ook allemaal dicht bij elkaar, hè? Het ligt dicht bij elkaar. Als jij van muziek houdt, dan vind je het ook leuk om over muziek te praten. Niet iedereen, maar heel veel mensen. Kijk, Jan Smit, Ed Cilia, er zijn heel veel mensen. Presenteren ligt ergens ook weer heel dicht. Het is op een podium staan en mensen enthousiasmeren. Verhalen vertellen. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon een soort creatief gen hebben. En dat richt zich echt niet alleen maar op één ding. Het mag wel. En als je voelt dat je dat moet doen, moet je het ook zeker doen. Maar voor mensen die nieuwsgierig zijn, en dat ben ik bijvoorbeeld, weet je wel, als iets op mijn pad komt, denk ik altijd, waarom ligt dat nu hier? Mm. En ik heb het heel vaak gehad dat ik dan toch daaroverheen stapte en dacht, niet voor mij. Hoeft niet, ga ik niet doen, ik hou me bij me. Hè? En dan kwam het van een andere kant, hetzelfde ding. Denk ik, nu is het daar weer. Oh, nu word ik van drie kanten gevraagd of ik vrije geluiden wil presenteren. Dan ga ik naar huis, zeg ik tegen mijn moeder, nou, moet je horen. Zei mijn moeder, nou, dan moet je het doen, hoor. Snap je? En zo ging het ook bij Op 1. En zo is het met heel veel dingen in mijn leven gegaan. En ja, het ene pakt zo uit en het ander pakt zo uit. Maar het draagt allemaal bij aan groei en ontwikkeling. En dat is wel iets waarvan ik ook tegen mijn kind nu ook zeg van, hè, want die is nog heel jong. Maar als je iets wil proberen, dan moet je het doen. Als je het niet wil proberen, dan niet. Maar wil je het proberen, doe het vooral. Hey man, Rietaxi. En schrijf het ervoor. Is deze krik bezet? Nee, maar die taxi ook. Geeft u mij chocotaxi. Het is echt jeugdsentiment, ja. Echt, hè? Want hoe oud ben jij? 47. Ja, dan ken jij dit. Ik probeer alleen de beelden van me te zien. Ja, heel veel kleuren was het wel, toch? Ja, en een gekleurd jongetje als Michael Jackson met zo'n bril. Oh ja. En iedereen was als een soort popster, rockster. Er zat ook iemand bij die had dat had Herman Brood kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het waren allemaal kleine kindsterren. Het geluid van jouw jeugd. Ja. Want jij zag dit. Ik vond dit zo'n leuke reclame. Ook omdat je zoveel verschillende kinderen erin zag. En ik denk dat ik onbewust dat toen mij al opviel. Van, er zit een donker jongetje in. Er zit een meisje met rood haar in. Er zit een jongen met gek haar in. Het ging echt niet alleen maar om kleur. Maar je moet je wel voorstellen, dit zijn de jaren 80. Het was schaars. Dus om jezelf te herkennen in een commercial, dat was gewoon bijzonder. Ik denk dat ik een beetje met dit had wat nu ook heel veel kinderen hebben met de kleine zeemermin, de nieuwe editie. Ja. Maar het was echt niet alleen maar dat. Het was gewoon zoveel verschillende kinderen en de vrolijkheid en ook een beetje een soort van, ken je de mini-stars nog? Ja. Ja. Nou, dat gevoel gaf het me een beetje kinderen voor kinderen mini-stars en ik wilde ook altijd dat. Weet je wel? Dus dit vond ik echt een heerlijke reclame. Ik vind het mooi dat je zegt onbewust. Ja. Want zo werkt het, hè? Want nu wordt er soms gedacht van dat alsof kinderen dan gaan kijken van, hey, zit er wel een Aziat in? Hey, zit er wel totaal een zwart iemand in? Niet. Dat is onbewust, dat je dan toch voelt, hey, het is leuk, het mag allemaal. Ja. Ja, ik stond daar toen, als je toen aan mij had gevraagd, op die leeftijd in de jaren 80, dan had ik waarschijnlijk gezegd, oh, die zonnebril is cool. Ik wist dat toen niet, wat me aantrok. Maar ik heb me altijd onthouden. Altijd. En op een gegeven moment kwam ik het ergens tegen op YouTube. En toen dacht ik, oh. En met wie ik nu ben, als ik terugkijk, denk ik, nou, dat moet hebben meegespeeld. Ja. Gewoon die verschillende kinderen. Allemaal in één commercial. Allemaal blij. Allemaal. Iedereen was een ster. Ja. Je zegt ook aan het begin, ik was niet erg goed in geluk. Alsof ik het niet herkende en alsof het niet helemaal mocht. Ja. Wat heb jij van je ouders of van huis uit meegekregen over geluk? Ik denk niet dat mijn ouders heel erg met geluk bezig waren. Ik denk dat ze echt aan het leven en overleven waren. Maar je hebt gewoon van die mensen, ja, geluk is natuurlijk ook weer zo'n, ja, dat weten we allemaal, dat is een beetje een apart begrip natuurlijk. Misschien is het meer genieten, wat ik bedoel. Je hebt mensen die dat heel goed kunnen. En daar ben ik dan heel jaloers op. Want ik heb daar altijd heel veel moeite mee gehad. En wat is dan het moeilijke daaraan? Aan het genieten? Ik denk dat je voor genieten een bepaald bewust moet zijn van wat je hebt. En niet hetgene wat je niet hebt belangrijker of meer vinden wegen dan wat je wel hebt. Mm. En ik denk dat het ook een kwestie is van op een gekke manier ook loslaten. Want om te kunnen genieten moet je ook in een soort ontspanning gaan. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Daar kijk je ook meteen heel gestrest bij. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Maar ik kan wel dat heel erg benijden in iemand anders. Ja. Weet je wel? En ik heb bijvoorbeeld een moeder die heel goed kan genieten. Dus je zou zeggen van, nou, je hebt het gezien in je leven. Dus waar geniet zij van? Zij geniet heel erg van sport. Het is echt hilarisch. Ik heb een Antilliaanse moeder van 76. Maar als Ajax speelt, dan hoef je echt niet bij haar aan te bellen. Dus ze houdt van tennis. En ze kan echt helemaal er een middag van maken als ze tennis gaat kijken. Maar ze geniet van de kleinkinderen. Maar ze geniet ook heel erg van moestuintjes. Ze zit ook in een soort moestuin-appgroep met mijn zusje en mijn tantes. En dan zitten ze de hele tijd dingen naar elkaar. Zij houdt van de natuur. Ze houdt van dieren. Ze houdt van gospel en de kerk. En zij geniet echt. En ze lacht ook uitbundig. Het is een vrouw die veel lacht. En ik bedoel, ik lach wel. Maar zo bulderen, een beetje schaterlachen. Nee. Dus ik vind dat wel. En geluk herkennen. Zo van, dit is een mooi moment. Sta daar eens bij stil. Ja, dat heb ik echt moeten leren. En dat ben ik nog steeds elke dag. Ik moet mezelf echt bij de les houden daarmee. Mm. Ik interviewde laatst Marcel van Roosmalen. En die zei van, ik kan niet op het moment dat ik het ervaar, op dat moment kan ik niet genieten. Ik zie het altijd pas te laat. Ja. Dat herken je? Ja, dat herken ik. Ja. Ja, en dat kan aan zoveel dingen liggen. Ik zei het net al een beetje. Maar ook als je zeg maar heel kritisch bent. En, mm-hmm. Ja, er zitten allemaal dingen in je persoonlijkheid waardoor je, weet je, als je nooit tevreden bent of lastig tevreden bent of de lat heel erg hoog legt, al die dingen liggen heel erg dicht bij elkaar, dat maakt genieten wel wat lastiger. Terwijl het ook ergens het mooiste is wat er is, hè? Ja. Ik vind het heel leuk als andere mensen genieten. Als ik ook mijn eigen kind ergens van zie genieten, dan denk ik, oh, wat een heerlijk moment. En dan sta ik alweer als paparazzi moeder met mijn camera om haar geluksmomentje of haar genietmomentje vast te leggen. Ja, en misschien moet ik dat ook maar niet doen, hè? En gewoon mee in die flow. Want ik vind het wel heel erg belangrijk en ik zie ook wel echt dat ik daarin wel wat heb gemist. Want je zegt ook alsof het niet helemaal mocht. Ja. Van wie mocht het niet dan? Geen idee. Huh. Gek is dat, hè? Ja. Een soort gekke zelfsabotage. Ik weet het niet, want ik zou niet iemand... Het is niet dat mijn ouders tegen mij hebben gezegd, je mag niet genieten. Nee, want dat konden zij wel. Mijn vader ook. Heerlijk. Die konden naar de Haarlemse honkbalweek gaan. Dan met zijn petje op, in de zon met een biertje. Maar nee, een soort toch ergens rondlopen met het idee dat je altijd aan moet staan en het altijd goed moet doen en het nooit goed genoeg is. Ben je in de loop der jaren minder perfectionistisch geworden of juist perfectionistischer? Ik denk perfectionistischer, gek genoeg. Ja, want meestal hoor je het andersom, ja, toch? Als je ouder wordt. Waarom? Nee, bij mij ging dat niet weg, maar het was wel selectiever. Dus ik kan heel erg een scheiding maken, zeg maar, mijn wereld als moeder, dat daar de dingen niet perfect hoeven, omdat het gewoon niet bestaat. Klaar. En mijn kind daar ook helemaal geen behoefte aan heeft. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus ik heb wel eens volgens mij zo'n voorbeeld genoemd van, ik ben altijd zo'n moeder geweest die met een super, ook toen ze klein was, met zo'n super advanced luiertas. dat je die bij wijze van spreken kon uitklappen. En die had allemaal zijvakken en die had allemaal extra dingen. En als iemand anders, of bij het pierenbadje, als een kind, zeg maar, voorbij liep en eigenlijk ook het water in wilde, maar die ouders hadden het niet gepland. Maar het jongetje of meisje ging er toch in. En dan zat die ouders, oh nee, ik heb niks bij me. Dan denk ik heb een extra handdoek, ik heb een extra dit. En dat mensen me echt aankeken van, waar ben jij allemaal op voorbereid? Terwijl, ja, mijn kind, het boeit haar helemaal niet of ik 1 of 2 handdoeken bij me heb, of of ik 6 liga's ook voor de buurt mee heb. Of die wil gewoon spelen. En ja, zij heeft daar eigenlijk heel weinig voor nodig. Dus elke keer kwam ik tot de conclusie van, ik kom de hele tijd met mijn perfect georganiseerde zakjes met eten en tassen en dingen. En nou ja, ik ga het uiteindelijk gewoon ook weer mee naar huis, want ze heeft dat allemaal helemaal niet nodig. Dus als het gaat op dat gebied, ben ik minder perfectionistisch geworden. En op het andere gebied misschien ook wel iets minder dan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar geleden. Maar ik blijf altijd nog wel de lat hoog houden. Ja, want als muzikant, ik heb het wel eens aan Benjamin Herman gevraagd, van hoe vaak heb jij nou het gevoel van, ik heb echt de perfecte noot geblazen op zijn saxofoon? Mm-hmm. Ja, dat was maar 1-2 keer per jaar. Ja, dat herken ik wel, hoor. Ja? Ja, dat herken ik wel. Ja. Ja, het is maar je kan er wel plezier in hebben, ook al is het niet perfect gegaan. Volgens jouzelf. Ja, maar misschien dat het plezier dan zit in andere dingen. Snap je? Dus ik kon toeren, bijvoorbeeld in Japan, en niet helemaal tevreden zijn met hoe ik 1 of 2 dingen had gezongen. Terwijl de rest dat helemaal niet door had. Hè? Dat zal je ook net weer zien. Dus dan was ik niet blij met mijn eigen performance. Maar kon ik wel genieten van de reacties van anderen. Snap je? Dus als je hele dankbare mensen voor je hebt, die gewoon een uur in de rij staan met een kimono die ze voor je hebben meegebracht, of allemaal lieve cadeautjes, en je ziet aan die mensen, dus, en dan worden je fouten ook veel minder belangrijk, dat je ze op de een of andere manier of geraakt hebt, of je hebt net het liedje gekozen wat zij als kind kenden. Ze hebben dit kunnen delen met hun moeder. En dat maakt het voor hun speciaal. Al die dingen, daar kan ik dan wel van genieten. Maar als je me dan heel erg strikt gaat vragen over de performance, weet je wel. En dat als je mij dat zou vragen over Op 1 of over vrije geluiden of over een show, dan heb ik altijd nog veel meer errors gezien dan heel Twitter bij elkaar. En dat hoort gewoon bij me. En dan moet ik gewoon, daar moet ik het wel echt mee doen. En dan haal ik het plezier uit de dingen eromheen. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Satellite Love. Ja. Van jijzelf. Ja. Ja, ik wilde eerst heel wat anders. Toen dacht ik van, ja, maar wankelen. Ja. Ik heb uiteindelijk dit gekozen omdat ik denk dat in mijn leven, en ik ben heel veel mensen verloren van heel dichtbij, maar dat een verlies is, mijn vader, daar is die plaat ook zo aan verbonden. En ik kan echt, het is nu echt al 10 jaar geleden, maar ik kan nog steeds, ik denk dat dat voor mensen ook wel herkenbaar is, gewoon ineens zo dat gemis ervaren, dat ik echt denk, ik had een vader. Die was elke dag onderdeel van mijn systeem op de een of andere manier. En hij is er niet meer. En het nummer Satellite Love gaat eigenlijk over zo'n altijd aanwezig presence, liefde, op een afstandje. En zo ervaar ik dat nu, weet je wel? Hij is ergens, maar hij kijkt wel mee. En dat geeft een bepaald, ja, troost. Satellite Love van Jovanka. En ze is ook mijn gast hier bij Michel op NPO Radio 1. Je koos dit nummer omdat het over je vader gaat. Ja. Je vertelde heel mooi, voordat we ernaar gingen luisteren, dat je nog steeds een aanwezigheid voelt. Ja, zeker wel. Ja, toch je vader, hè? Dus ik denk dat je dat altijd met je ouders zal hebben. Of ook met broers en zussen. We zijn altijd super hecht geweest. Dus dat blijft gewoon een... dat blijft gewoon een gat. Heel gek. Ik ook soms dat ik tegen mijn dochter zeg van... nou, opa zou dit echt fantastisch hebben gevonden. Maar opa heeft er nooit mogen leren kennen. Je bent nu bezig met een nieuw programma. Klopt. Zing, heet ja. het. Ja. Het is een heel leuk programma waarbij koren met elkaar strijden. En eigenlijk van ja, wie is het beste koor? Elke coaches hè, krijgen ze? Ja, mentoren worden ze, zijn ze. Het is heel gek. Er zit natuurlijk een competitie-element in, want dat is gewoon televisie. En tegelijkertijd, en je voelt hem uiteindelijk ook wel, omdat mensen, ja, dat zit ook gewoon in de mens, weet je wel. Maar tegelijkertijd is het zo niet aan de hand. Dat vind ik zo mooi. Iedereen gunt elkaar. Kijk, er hangt niet een of andere carrière van af. Dit zijn gewoon mensen die gewoon iedere week, jaar in jaar uit, bij elkaar komen om te zingen. 1 op de 10 mensen schijnt in een collectief te zingen. Of het nou een koor is of een trio of een kwartet. Ja, dat vond ik dus bizar. Van. Ja. In Nederland zijn meer mensen lid van een zanggroep dan van een voetbalclub. Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel mensen die zingen fantastisch vinden. En dat de een doet het wel professioneel, de ander in een amateurkoor. Maar het is duidelijk, we kunnen Scherder erbij halen. Het is goed voor je. Ja. Het verbindt, maar ook letterlijk brengt het allerlei verbindingen voort in je hersenen. Het is gezond voor je. Er zijn heel veel koren, ook in het programma, met zo'n mooi verhaal. Dus eigenlijk zijn ze een soort familie. En dan kan één heeft een terminale ziekte. De ander is alleenstaand. En ze vinden troost en verbroedering en van alles in dat koor. Dus die donderdagavond dat ze samenkomen van 7 tot 9 is super belangrijk en ook super helend voor heel veel mensen. Tegelijkertijd brengt het ook. Er zijn ook heel veel van studentenkoren, jazzkoren, mannenkoren, smartlappenkoren die het voor de gezelligheid doen. En dat zie je heel erg in dit programma. Dus als je niet door bent naar de volgende ronde, ja. Heb je nog altijd gewoon je koorfamilie? Je optredens die je hebt staan met je koorfamilie, die staan er gewoon nog. Ja. Hoor. Je weet gewoon waar je. Hè, dus dat maakt het, zeg maar. Er zit, als er al ergens een grimmig randje zou kunnen zitten aan een zangwedstrijd, die is hier niet aanwezig. En dat vind ik wel echt heel leuk. Ja, want het was natuurlijk ook tijdens corona, hè? Zo cru natuurlijk, dat juist dat verbindende, dat ze samen zingen, dat juist niet mocht. Dat niet mocht. Ik denk ook dat een beetje uit die tijd bleek hoeveel mensen van zingen hielden en niet meer naar hun koor konden. Want je werd gewoon massaal besmet als je met elkaar ging zingen. Ja. En we kunnen met dit programma wel laten zien van Nederland houdt van zingen. En met koor denk ik natuurlijk ook meteen aan gospel. En ik zei al eerder van, ik vond dat een hele mooie podcast die je maakte toen voor Radio 5 was het? Ja, Radio 5 naar Radio 2. Oh, ja. Searching for the Soul, over gospel. Want je zegt ook, gospel is dichterbij dan je misschien denkt. Ja. Hebben we misschien in Nederland niet zo door? Ja, dat denk ik soms. Ja. Terwijl het wel, gospel heeft best wel veel aandacht gehad de afgelopen tijd. Dus dat vind ik alleen maar mooi. Maar er zijn zoveel artiesten die we met z'n allen waarderen, die letterlijk uit de kerk komen. Of die domineeszonen waren of dochter. En hun manier van zingen komt letterlijk uit de kerk. En zij hebben daar weer anderen mee geïnfecteerd. Dus uiteindelijk als je gaat kijken naar de hedendaagse pop, soul, het heeft allemaal we zijn allemaal schatplichtig eigenlijk aan die gospel. En dat geldt ook voor een groot deel voor voor rock and roll en voor hip-hop. Ja, want wanneer is iets een gospel? Ja, dat is een goede vraag, Misha. Dankjewel. Wanneer is iets een gospel? Je hebt heel veel vormen van gospel, sowieso. Hè? Dus als je gaat luisteren naar traditionele hymnes en dat traditionele muziek, dat heet eigenlijk geen gospel. Dat gooien we nu onder de noemer gospel, maar het heeft eigenlijk allemaal zijn eigen benaming. Maar je kan zeggen, het woord gospel betekent het goede nieuws. Dus eigenlijk, of het nou door persoon A of B uit welk land wordt gezongen, eigenlijk als het goede nieuws uit de Bijbel wordt gezongen, zou je het al als gospel kunnen betitelen. En soms klinkt het gewoon als christelijke muziek, een beetje met een country jasje. En wij zijn met z'n allen een beetje meer gaan voelen van gospel is vaak, ja, is vaak zwarte gospel. Maar zo zie ik het niet, hoor. Gospel is gewoon een heel breed woord voor muziek met een religieuze boodschap. En die kun je echt op heel veel manieren brengen. En daarom denk ik ook dat het voor heel veel meer mensen is dan wat we denken. Want je denkt meteen aan een koor met paarse jurken. En ja, dat is met heel veel gewelddadige zang en adlibs. En dat van die gelijktijdige dansjes. Ja, maar, ja. Dat hoeft het absoluut niet te zijn. En wat is de gospel waar jij zelf de meest dierbare herinnering aan hebt? Ik ben heel erg fan van de Clark Sisters. Dat is niet de allereerste gospel die ik heb gehoord. De eerste echt gospel nummers die ik hoorde, dat was gewoon in de kerk. En dat was gewoon met het koor uit onze kerk. Maar op een gegeven moment kreeg ik een cd'tje van iemand. En ik hoorde daar een soort vrouwengroep. En dat waren dan de Clark Sisters. En hun moeder was ook ooit pastor en grootzangeres. Maar dit waren dan zussen. Nou, die zingen het dak eraf. Dat is niet normaal. En je hoort dus ook, soms als je naar andere zangeressen luistert, van, jij hebt naar de Clark Sisters zitten luisteren. Ja, zij kunnen echt, het is gewoon vocale. Zij stijgen echt boven zichzelf uit. Waardoor ik, zeg maar, als gelovig persoon denk van, dit had je niet kunnen zingen als je niet, als je het niet naar boven richt. Als je erin zit voor het kunnen en voor het om te laten zien wat je allemaal kan, dan kom je niet zo ver. Maar omdat je niet richt op het aardse, maar erboven, letterlijk naar boven, en jezelf daarin een soort van misschien ook wel wegcijfert, gebeuren er bijna bovennatuurlijke dingen. En dat had je ook bijvoorbeeld met zo'n Aretha Franklin. Die kon dingen zingen dat je denkt, waar haal je het vandaan? Dus dat je gewoon eigenlijk ziet gebeuren dat iemand, dat het ego van zo iemand helemaal weg is. Dat iemand echt een soort van doorgeefluik wordt. Doorgeefluik, ja. En dan kun je dus bijna een soort, ik wil het geen outer body experience noemen, maar je ziet dat best wel vaak. En je zag dat ook, even teruggrijpen naar Aretha Franklin, toen zij Amazing Grace opnam. Er zat zo'n concert in die kerk en er waren camera's bij. Mick Jagger zat in de zaal. Maar dat maakte haar niet uit. Zij was niet voor de bühne aan het zingen. Hm. Zij was echt, zoals je dat in een soort van gelovige taal zegt, you're giving God the glory. Nou, en dat is, ja, die plaats niet te evenaren. Gewoon niet te evenaren. Als zij misschien naar allerlei mensen had gekeken van, hey, I'm talking to you, dan was het een andere plaat geweest. Ja. En hoe zit dat als jij zelf zingt en als je geen gospel zingt? Is het dan veel moeilijker om naar boven te zingen? Ja. Om boven jezelf uit te stijgen? Ik weet zeker dat mensen ook boven zichzelf kunnen uitstijgen die niet gelovig zijn, hè? Absoluut. Dus mensen kunnen dat ook in de jazz. Die kunnen zich ook ergens soort van overgeven aan iets. Noem het ritme, het kan van alles zijn. Lijkt me een geweldig gevoel. Ja, hè? Ja, dat is het ook. Ik heb dat ook vaak op het North Sea Jazz Festival gezien. Je ziet gewoon mensen even vliegen, bijna, hè? Maar ik ben er wel van overtuigd. Gewoon puur als je heel veel gospel luistert, dan denk ik wel van, ja, daar zit iets extra's. Er zit iets extra's waardoor je ook niet meer nadenkt van, klopt hetgene wat ik net heb gespeeld? Snap je wat ik bedoel? Ja, dus je gaat niet nadenken over wat is geweest? Dat ook, maar ik denk dat wat je heel veel in heel veel kerken ziet ontstaan, of op conferenties waar gospel wordt gespeeld, waarin mensen met elkaar in een soort van op een vibe komen, en echt bezig zijn met boven, dat er dus ook akkoorden worden gespeeld die eigenlijk technisch gezien niet door de beugel kunnen, maar des te vetter klinken. Of dat er breaks worden gespeeld op de drums of in het ritmesectie, waar je denkt van, als we dit hadden moeten bedenken, had de muziekleraar gezegd dat het niet klopt. Of dat je daar iets skipt. Of dat je niet goed telt. Maar dat die regels, al die muzikale wetten en al die, dat is gewoon niet aan de orde als je dat allemaal loslaat, omdat je niet musiceert voor jezelf en het publiek. Ja. Hoe vaak lukt het jou om te gaan vliegen? Goede vraag ook weer. Nou ja, ik heb mezelf nog heel weinig aan gospel gewaagd. Ik heb het nu een paar keer gedaan. Het is eng hoor. Ja? Ja, het is wel eng. Je moet dat wel ook echt, je moet ook durven doorgeefluik te zijn. Je moet het kunnen. Dat is ook een soort loslaten. Nou, we weten allemaal dat het een beetje een dingetje is. Maar het durven om los te laten, ja, en het gewoon te laten gebeuren. Ja. Dat is lastig, want ik wil heel graag de controle over dingen hebben. En dat zit mij in de weg. Letterlijk in alles. Je moet uit je hoofd durven gaan. En hoe krampachtiger je vindt dat je iets heel, heel goed moet doen, in mijn geval, hoe lastiger het wordt. En hoe meer onzekerheid er ineens bij komt kijken. Dus daar heb ik echt nog heel veel in te leren. En bijvoorbeeld mijn vriendin Sherma Rouse, die kan heel goed een doorgeefluik zijn. Mm. Die trekt gewoon de mond open. En die is ook niet bang om een nootje te zingen die niet klopt. Who cares? Daar gaat het niet om. Nee. Hè? En dus dat vind ik heel mooi, mensen die dat hebben. Van nee, het gaat daar niet om. Het gaat over, kan je iemand raken? Het hoeft niet perfect te zijn. Het moet echt zijn. Het moet authentiek zijn. Daar gaat het om. Het is wel bijzonder dat eigenlijk iets, die gospel die zo dicht bij jou ligt, die je al van kind af aan hebt meegekregen, dat dat juist hetgeen is waar je een soort van afstand tot bewaart. Wel met mijn eigen stem. Ja. Dus ik voel me heel comfortabel in de rol van een soort ambassadeur. Rol. Ja. Dus ik vind het mooi om er een podcast over te maken. Ik vind het leuk om mensen erbij te zoeken die goed gospel kunnen zingen. Al dat soort dingen. Ik weet er ook best wel veel van, omdat ik me gewoon erin heb verdiept. Omdat ik het bijzonder vind dat eigenlijk wordt het soms gezien als een genre muziek. Terwijl het ook gewoon echt een stukje geloof is. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die hebben issues met kerk, die hebben issues met religie, maar die hebben geen issues met muziek. En als er in die muziek een goede boodschap zit, weet je, wees lief voor elkaar, eer je vader en je moeder. Kan het van alles zijn, hè? Kan je helemaal niet tegen zijn. Nee, snap je? Normen en waarden, menselijke dingen die ook uit de Bijbel komen, het pakt die mensen. En dan als ze naar de kerk waren geweest, dan hadden ze zich geïrriteerd aan dezelfde boodschap. Maar wordt het gezongen en ze zitten thuis te luisteren op Spotify, raakt het ze. Ja. Dus daarom ben ik zo pro-gospel. Omdat daar zit ook gewoon een bepaalde, daar zit gewoon ook een stukje geloof in. Wat Giovanka zo typeert, ja, dat is dat zij gewoon heel veel weet over muziek. Het is eigenlijk een wandelende muziekencyclopedie. Zo te gek. Ja, daar blijkt uit gewoon dat zij ontzettend veel van muziek houdt. Kan natuurlijk ook niet anders, want ze is ook zangeres. Als ik met haar in gesprek ben, of we zijn bezig met een interview, weet zij altijd zoveel. Dat is echt typisch Giovanka. Intelligente vrouw ook. Ze brengt toffe formats, zoals Amazing Grace, wat ik vorig jaar met haar heb mogen doen, samen met Sherma Rouse. Ja, gewoon fantastisch. Je zat echt om je heen te kijken. Maar, waar is ze dan? Jeetje. Ja, dan schiet ik toch een beetje vol, hè, Suf? Nou. En Birgit Lewis. Ja. Van Ladies of Soul. Ja. Wat raakt je dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, ik vind het lief om te horen wat ze zegt. Ja, is ook iemand waar ik heel veel respect voor heb. Dus ook een van de eerste mensen die ik in Nederland volgde, die gospel zong. Dus ik weet nog dat ik woonde in een studentenhuis. En dan nodigde ik echt zo 12 man uit om naar een concert van Birgit Lewis en de Gospel Train te gaan. Hm. Zij ging ook naar een bepaalde kerk waar ik vroeger ook naartoe ging. En haar moeder en haar familie ging daar ook naartoe. Dus ik heb haar heel hoog zitten. Zij zingt echt fantastisch. Ze is een fantastische zangeres, een hele warme persoon. Ja, toch ook wel een beetje een voorbeeld. Dus ik vind het leuk om haar zo te horen. Ja, mooi. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou, ik zie al hier liggen wat je hebt meegenomen. Ja. Een zwemvest? Een zwemvest, ja. Ja, je denkt, waarom brengt ze nou een zwemvest mee? Ja, ik had van alles mee kunnen nemen, hoor. Ik heb ook echt lampen thuis waarvan ik denk, waarom heb ik die? Maar ik denk, om daar nou helemaal naar de studio mee te komen. Oké, dit zwemvest moet ik gewoon... Ja, leg maar uit waarom je van dit zwemvest afscheid wil nemen. Nou, om te beginnen heb ik thuis, moet ik heel eerlijk zijn, heel veel van dit soort dingen waar ik van af wil. Ik ben alleen niet zo'n marktplaatspersoon. Dus blijft het in mijn kast. Dus heb ik een kast met allerlei items die mijn dochter niet meer past, omdat die gewoon zo ontzettend hard groeit. Mm. Ik kan dan bijvoorbeeld een zwemvest kopen, omdat ik denk, nou, de zomer komt eraan. Dit hebben we nodig. We gaan naar dat en dat en dat plas. Dan zijn we daar één keer geweest. En dan eigenlijk de eerstvolgende keer dat ik het zwemvest wil pakken, heeft ze gewoon alweer een andere maat. En dat is ook een beetje de story of our lives. Ze is 7, maar ze ziet er echt uit als 10, bijna 11. Ze is enorm lang. En dit zwemvest, als ik dit zie, dan denk ik echt, oh, de tijd haalt ons de hele tijd in. Ik koop soms 3 paar sneakers voor. Dan denk ik, oh, die is leuk, die is leuk. Oh, dit is ook, oh, die heeft korting. Oh, dan koop ik er 3. En dan uiteindelijk redden we de 2 niet om aan te trekken, omdat ze alweer een andere maat heeft. Mm-hmm. Zo mooi, want nu maak je het eigenlijk heel mooi rond wat ik in het begin zei over dat thuis, wat Diana Ross ook zingt, is een plek waar de tijd vertraagt. Ja, absoluut. Ja, dat is waar. Het gaat zo snel. Ja, het gaat heel snel. Dus als ik dit ook zie, denk ik, oh ja, dit waren al die plannen die ik maakte om heel veel in bootjes te gaan zitten of whatever. It didn't happen. Of in ieder geval, ze is te snel gegroeid. Dus mochten er mensen zijn die nog heel veel spullen nodig hebben voor kinderen onder de 7 jaar, weet mij te vinden. Ik heb van alles. Mooi. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit 3. Oh? Ja. Je wisselt echt. Ik wissel het echt, ja. Het is een museum wat altijd in evenwicht blijft. Oh, ik denk jij verzamelt gewoon allerlei dingen. Nee, het is een uitwisseling. Oh. Dit is de vaas van Els Quagebeur. Okay. Zij is een schrijver. En zij heeft ooit deze vaas gekocht, maar ze is niet meer van de vierkante vaas. Oké. Ze is uit die vaas. Ja, ze is uit... Oké. Uit die fase, ja. En dit is het boek van Jonathan Franzen, Kruispunt. Geschreven. Dit is achtergelaten door Meta Herman de Groot. Zij is therapeut. Ja. En het is voor haar een heel belangrijk boek geweest, wat veel inzichten geeft. En dit is van Rick van Veldhuizen, het boek Ik Raadslid. Handboek Soldaat voor de Gemeenteraad. Oké. Politieke aspiraties in het kader van blijf vooral niet bij je leest? Nee, absoluut niet. Maar goed, je weet met mij nooit. Als er vanuit 3 kanten een aanbieding komt. Dan moet ik daarover nadenken. Precies, ja. Ja, ik ga voor het boek van Meta. Ja, ja. Dan geef ik die aan jou. Ja. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde, met Donny Hathaway en A Song for You. Waarom vind je dat zo'n treffend nummer over de liefde? Ja, het is prachtig. Je moet het zomaar horen. Het origineel is niet van hem. De zanger die het origineel zong, die zong het ook heel intens, hoor. Moet ik je eerlijk zeggen. Heel intens. Maar Donny Hathaway, zijn geluid... die warmte in zijn stem maakt dat de boodschap voor mij nog dichterbij komt. En het is gewoon een heel mooi nummer. Waarom zing ik dit lied voor jou? De ultieme liefdesverklaring. Dankjewel, Jovanka, dat je mijn gast wilde zijn. En ik hoop dat je nog heel veel gaat vliegen. NPO Radio 1.